ये शम्मा बुझ नहीं सकती अभी परवाना बाकी है ये शम्मा बुझ नहीं सकती अभी परवाना बाकी है मेरे महबूब हमारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है अभी नजराना बाकी है अभी कुर्बान